یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ ہو یا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نظر جب اپنا چھپایا سنایا نغمہ فارسی میں سر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا تو دینے والا یا اللہ میری جھولی بھر دے بھر دے یا اللہ جھولی بھر دے بھر دے یا اللہ میری جھولی سوز ویسو بلال خدا دے غوث کا صدقہ مجھ کو بنا دے غوث کا صدقہ مجھ کو بنا دے غوث کا صدقہ مجھ کو بنا دے شاہ مدینہ کا دیوانہ شاہ مدینہ کا دیوانہ کیا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ اور حاضر در ہوں میں دکھی یارا یا رب تیرا ہی ہے سہارا حاضر در ہوں میں دکھی یارا یا رب تیرا سہارا یا اللہ یا خلدان یا منان رل جو نے مجھ کو بارا کو بارا یا اللہ ہو یا اللہ

ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانے پکواتے اور خوب صدقہ و خیرات دیتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، نیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اور ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا جشن ولادت منانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ دنیا کے بے شمار ممالک میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب کو عظیم الشان اجتماع میلاد کا انعقاد ہوتا ہے، اور غالباً دنیا کا سب سے بڑا اجتماع میلاد باب المدینہ کراچی میں ہوتا ہے۔ اس کی برکتوں کے کیا کہنے، اس میں شرکت کرنے والے نہ جانے کتنے ہی خوش نصیبوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات معالیہ نے یہ الفاظ اپنے مایا ناز زبردست ایک تحریری رسالہ صبح بہارہ میں تحریر فرمائے ہیں، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں مدنی پھول امیر اہل سنت نے جمع فرمائے ہیں، اور یہ تو بارہویں کے اجتماع کی بات ہے، بلکہ الحمدللہ جو ہی اس مبارک مہینے کا چاند نظر آیا، ربیع النور شریف کی آمد ہوئی، تو پہلی رات سے ہی عالمی مدنی مرکز میں اجتماع میلاد مدنی مذاکرے کی صورت میں شروع ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ یہ مدنی مذاکرہ نہ صرف یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی بیٹھ کر اس کی برکتیں لوٹتے ہیں، بلکہ دنیا بھر میں مدنی چینل کے ذریعے لاکھوں لاکھ مسلمان اس مدنی مذاکرے کے اجتماع میلاد میں شرکت فرماتے ہیں، الحمدللہ۔ تو امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ نے کچھ مدنی بہارے اس رسالے میں تحریر فرمائی ہیں، آئیے آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی سماعت فرمائے کہ اجتماع میلاد میں کیسی کیسی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1426 ہجری کے اجتماع میلاد منعقدہ ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں میرے ایک شناسا بے نمازی اور ماڈرن نوجوان نے شرکت کی۔ صبح بہارا کے استقبال کے وقت درود و سلام کی گونج اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم کے دوران ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ ملا۔ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ نماز کی پابندی اور داڑھی سجانے کی نیت کی، اور واقعی وہ نمازی اور بارش ہو گئے۔ نیز ان کے اندر ایک برائی کی عادت تھی جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ اجتماع میلاد کی برکت سے الحمدللہ عز و جل وہ بھی دور ہو گئی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اجتماع میلاد میں شرکت کی سعادت سے مریض عصیاں کو گناہوں کا علاج مل گیا۔ مانگ لو مانگ لو، ان کا غم مانگ لو، چشم رحمت نگاہ کرم مانگ لو، معصیت کی دوا لا جرم مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ پیارے پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ اجتماع میلاد میں شرکت کرنے سے بے شمار برکتیں ملتی ہیں، بلکہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ ہمیں بارہا یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں کہ تمام اسلامی بھائی ان اجتماع میلاد کے مبارک دنوں میں مدنی قافلوں میں سفر کریں اور اطراف میں دوسرے شہروں میں گاؤں میں جائیں اور وہاں یہ مبارک دن مدنی قافلے میں علم دین سیکھنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں مدنی قافلوں میں سفر کر کے وہاں ان شہروں میں اجتماع میلاد منعقد کر کے اور 12ویں کے دن جو ہے جلوس میلاد میں وہیں دوسرے شہروں میں علاقوں میں گاؤں میں مدنی قافلوں میں سفر کر کے وہاں کے اجتماع میلاد اور جلوس میلاد میں شرکت کریں۔ تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمت کریں، آئیے ہم بھی انشاءاللہ یہ اچھی اچھی نیت کریں کہ اللہ کی رحمت سے یہ مبارک دن اجتماع میلاد اور مبارک میلاد کے مبارک دن چل رہے ہیں، تو روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کا لائیو مدنی مذاکرہ چلتا ہے، تو جنہیں ممکن ہو وہ یہاں عالمی مدنی مرکز میں شریک ہوں، اور جو یہاں نہیں تو وہ مدنی چینل پر بیٹھ کر خوب برکتیں حاصل کریں، علم دین کے مدنی پھول حاصل کریں، اور اسی مبارک مہینے میں راہ خدا میں مدنی قافلوں میں بھی انشاءاللہ سفر کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ میں رضا الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے دوزانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے کہ اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعا یا شعر کے ختم پر آمین کہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر خم ہاتھ میرا اٹھا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کی رحم کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، تیرا انعام ہے یا الہ۔ کیسا اکرام ہے یا الہی، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل کر تجھ کو رب سا فضل کر خدا ہے مولا، میرا سب حال تجھ پہ خدا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، اے قرآن ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مجھ خطا کر مر بھی عطا کر، بے حساب سے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مانا مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، یا خدا پتا عطا میں جاب ایسا بلا یا الہی بلا جاب ایسا بلا یا الہی بلا جاب حشر میں ہو گا کیا یا الہی میرا حشر میں ہو گا کیا یا الہی رب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا خیرات دے دے میرے پیر کا یا الہی میرے پیر کا مصطفیٰ بنایا رب عاشق مصطفیٰ بنایا رب آہ تغیانیا گناہوں کی لگا یا رب کر دے تو جنت میں جواروں کا مد مد مد پیر شریف